65, a bunch of chicks, negative zero. The funny love stuff, ang bad na ate. A country ang kumog, bilika diskarte.